Îmi place foarte mult Major Lazer, am ascultat la Kiss FM Get Free, iar acum am o noutate pentru voi, cel mai recent hit cântat de Adrian Sână, se numește Arde Ceva. Hai să aflăm împreună ce arde! Let's make it official. Cristi Nițu is the hit maker. Kiss FM. Vedele voi și ochii mei goi, suspine la vise promise îndoi. La cum îmi zâmbeai, la cum mă priveai, suspine la tot ce-am crezut că mi dai. Yaman Assassin, Big Style Production. Ha ha ha, man in the area. Ya ya ya. Pasha and Karina again, again. Dacă simți și tu, spune-mi dacă ritmi

Vreau să vă reamintesc, după ora 23 la Kiss FM vă reîntâlniți cu DJ Almud, care v-a pregătit o ediție specială Club Mix. Acum urmează Morandi, Every Time We Touch, dar o ascultăm și pe Antonia cu Marabu. by royal request. Kristi Nitzu is the hit maker, and this is the hit maker's list. The hit maker is here with brand new dance tracks. Kiss FM. Vă mulțumesc pentru atenție, ne auzim duminică dimineață începând cu ora 10 la Kiss FM cu o nouă ediție Airplay 100, clasamentul celor mai tari 100 de hituri din România. Ultima piesă din programul meu de azi, un remix pentru hitul Stay cântat de Rihanna și Miko Eko. Bye bye, ciao! I threw my hands. Christy Nitsu is the hit maker.